یک نعمت بسیار بزرگ عنوان فرمائن تگوتی بندیانا گوش زد کتا اللہ جل شانہ ہوا مسلمانی نعمت و ایمان نعمت قرآن نعمت و تی ذات پاک محبت و نبی اکرم حضرت محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم محبت دین ارزش های مختلفی که اللہ پاکا برای انسان مسلمان تعین فرمائن تگا همه و همه نعمت های گران قدری هم که شاه در راس تمام نعمت های مادی و معنوی که شامل حال هر انسانی هم چه مسلمان و غیر مسلمان نعمت های مادی رزق و روزی مال و ثروت سلامتی و تندرستی شکل و صورت لذا این نعمتانی قدر زانه بود و ما در برابر این نعمتا شکری که توانی ادا بکنی همیشه اینکه وتی عجز و ناتوانی در برابر نعمتهای الهی ادناترین شعبیا اعلام بکنی که ما هنچکو گذشته بزرگانی مقوله معروف در این زمینه سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ما ترا بتی پاکی یاد کنی و تی تعریف تی حمد و ثنای حساب و کتاب چمه اختیار خارج بی حد و حساب فقط این چوک بشین که اے اللہ تو ہما پہمے تو ہما شان لائق ہے کہ تو ود دارائے آشان و آعظمت و آبزرگی و عزت و شان و شوکت ہے وگرنہ انسانی زبان و لسان چتہی شکر و سپاس بیانا عاجز و الکن و ناتوان ہے علم دین کہ علم دین مراد علم قرآن ہے علم حدیث ہے علم فقہ ہے چیزی کے برای انسان ہے دنیا و آخرتا پیدہ ہے یہ تو درد ہوا و انسان دنیا و آخرت سروری و عزت نصیب کا علم دین ہے شعر معروفی هستی که این بند دوم ظاهران سنگینه برای کسانی که تازه شیعه بشکنه و من قدیمی ورده و همین شعر وانک در دبیرستان و مدرسه هم دولتی باعث بوده که الحمدلله تعدادی خوش قسمت ویل کنن تو به علم دین برما شاعر گوشی علم دین فقه هست و قرآن و حدیث هر که خاند غیر ازین گردد خبیث همین شعر بازی وانگان دبیرستان زمانه مولوی جان محمد که معروف مولوی خلیل الرحمن دریس رهدا برای علم دین وانگان همین شعر باعث او که مفتی محمد قاسم دبیرستان و علم کند برای علم دین وانگان همین شعر باعث بود که مولوی مفتی دهواری سراوان گشته ویل بکن تو برا علم دین بانی و افراد دیگری و بزرگان فرمان تک العلم و علمان علم الفقه للأديان و علم الطب للأبدان و ما سواهما بلغت و مجلس علامہ زرنوزیہ تعلیم المتعلم تہا رحمت اللہ علیہ نافت فرمانے کی یہ مقولہ معروفی ہیں کہ علم در واقع فقط دونوں علم ہیں، یا کہ علم طب حکیمی و طبیبی و پزشکی علم کے انسان بدنارا علاج کا، جسم انسان اگر مریض بھی یا طبیب معالجہ کا، اگر خدا ای معالجہ منظور بکن تو شفا امام بکا، یہ سبب معالجہ بیماری های جسمانی انسان ہے. و دومی علم علم فقہ ہے، علم فقہ ہے کہ آئیے منبع و ماخذ و سرچشمہ قرآن مجید ہے و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ علم فقہ بوسیلہ مجتہدین فقہاء عظام رحمہم اللہ بآنی قدرت علمی و برد علمیہ تسلط بر معانی و معاخذ قرآن مجید و آنی احاطہ بر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سببا آیام بہت اجتہاد طبق ضوابط و اصول اجتہاد چو قرآن و حدیثا ای فقہا کہ ماخوذ از قرآن و ماخوذ از احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام آیا توضیح و تشریح کتا مطالب و معانی و مفاہیم قرآن و حدیثا تاکہ برای امت افرادی کے پائے اجتہاد آرنی جزء العوام و اشیاء بزانی کہ ہر چی غیر مجتہد ہے تُرے نامی علامہ پہ بھی بلچی لقب دیا آسان ہے، یکی علامہ لقب دیا، یکی حکیم الاسلام لقب دیا، یکی شیخ الاسلام لقب دیا، ہر کسی دپا ہر چی یاد چو دو کا چگل دن دو کے گے گاہ باشد کے کودکی نادان بے غلط بر حدف زند تیرے سنگهای در تاریکی به قول معروف هر که جتن که برین لگی یا نلگی جاهی برای دل وشکنگا و بندگو گلایگا منی پیمی نادانی هم علامه گوشه. علامه ابن قدامه حنبلی رحمت الله علیه که وقت بزرگترین زاهد عابد و در تمام علوم شرعی انواع و اقسام ماهری انسان تو وقته، وقتی که راه رفت ایواجه دمشق تها وشن که چهره مثل برق نور داد و منطقه تها که راه رفت ایوازه منور و روشنای کو، حنبلی مذهب مزنی فقیه و کتاب های معروفی هستندی از جمله علماء زانه المغنی فقه حنبلی معروفین کتابه، نصیحت و موعظه باب تها کتاب هایی ها دیگه فرون تا هم کتابی نوشته، کتابی به نام الرقتو یا الرقتو والبکا، کتابی که انسانانی دلانی توکان نرمی یاری خوف خدا پیدا کنه این مطالعه کنه و انسان چشمان این کتاب مطالعه کنه اشکبار کنه، چیکه واقعات رقت آور آخرت اعتبارا خوفناکی حالات قیامت قبر مرگ آیتا بیان کرنے گلتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاة والسلام در راہ تبلیغ دین مشکلات و زحمتانی تحمل کرنے گے، واقعات صحابہ کرام علیہم الرضوان مشکل و مصیبتاری تحمل بخاطر دین، تابعین و تبع تابعین، اولیای امت هر زمان. ای کتاب مقدمه نویسو فرمانی که آن دور زمان تها در دمشق و اطراف دمشق تنها هنی شخصیت در میان تعداد بسیار زیادی از علمای وقت که مردما خودجوش علمای شخصیت های علمی یا لقب شیخ الاسلام داده. ولی مروچی مردمانی کار چون به کش و کساس نهه، هر کسی در پهرچی در حد در حق کسی موریا هم مزاری قرار دیه مردم. کاش که ما در هنچکه زر و نان دیگا به حساب کتاب دیگه لقبانی بحر کنگا ها ملا و مولویانی افرادی با کشکیل و حساب دادا به حساب کتاب لقب دادا. ای علامه لفظ چی ریشه علمه، همه عالمه باید علامه بگشه که آیی علمی که در دنیا آیی انسان حاصل کتنگاه در آن مقامه سیگه سیغه مبالغه طالب علم و موری سامان روزمره درسان دهای کلمات تکرار ما همه مردم علامه گوشه که در علم پایه انتهایی حاصل کتا، نه کسی که مثل من تنها پاگی به عنوان ملا و مولوی سرکا ملای لباس اسپیتیم برکا بعنوان علامه برا مردم معرفی کنگی. اللهم انا نعوذ بك من اطراء المادح و اغزاء المسامح، جمله ای که حریریه مقدمه مقامات حریری تا کتی دعایی جملات تا وشتگه. ای الله فرمانی که من چه تعریف کنوکانی که تعریف پر بی حد حسابه و مبالغه تعریف کنه من به تو پناه یارو، و ها کسی که چشم پوشی کن تو آجائی که یاد آوری ہیں تو یاد آوری نکا چه ایبان چشم پوشی کن چه اشیا هم من به تو پناه یارو. بہترین دوست بزرگان بشن تی هر انسان ہما کسی ہیں که ترا بتی ایبان آگاہ کن آنہی که ایب گندی چوتی چوکا چوتی براتا چوتی عزیزا چوتی مسترین و کسترین شاگرد آئے برابرہ چمان بند گا چمان بوٹی گویا کہ ندیستی ویش تعرضی نکا. بزرگان دین صلحاء ہما اندازہ کہ مار توفیق متعیبے میں شخصیتانی گندگے بر وقت فوراً یک کوچکترین اشتباہی کوچکترین اخلاقی موضوعیہ وطی متوسلین و متعلقینش تذکر دادگا. مکه معظمه یا چندین سال قبل انواع بزرگوار چه دنیا به جوار الله جل شانه سفر کتا رفته حضرت شاه ابرار الحق رحمت الله علیه، حضرت مولانا طهنوی رحمت الله علیه آخرین خلیفه جو آواجها بعد ای خلفا یکی بعد از دیگری که بودتگن در دنیا صدها چه دنیا رفته گا ای آخری خلیفه پشت کرده گا، و غالبا سالهایی که مار توفیق حاصل بو حرمین شریفین زیارته ای واجه مکه معظمه مشرفتو همیشه ما زیارت بو، و همود هم بعد از عصر حرمین شریفین نماز عصر سق محل وانگی صحیح مذهبہ غیر از حنفیہ نمازاں اول وقتا وانگ افضل ان نزدیکا امام اعظم رحمت اللہ نزدیکا گرما گئے گو درستان فرق ہے تفصیل ہے. همین هنو هم عصر فاصله تا مغربا چه ظهر تا عصر هم گشتره کم یا بلوکی پرنده ظهر و عصر نماز گاهی هند شدی که مردم آگه همه حرمین حرمت ببوتی موت نماز آنی پشت نوان تگه ایسان مولانا محمد عمر رحمت الله علیه همراه رمضان ماه ظهر نماز ازان دیگو مکه و کرمه من واجب نماز نکنم من تنها تو نماز بانم انا فی تیمیه نماز بانم آخرا دارمار اصای زور تو همین حرم سندان سرک صافا تشکی کو باری صاحب کی تشکی تردہ یا نا یا بچی لین چلے کو کو چاہ رہتے آخرا معلوم کہو یکی ہلتا کھلا ہوگی ذرہ ہوگی اسے صاحب کی احساس بھی برگشتی صاحبی وہ گل کے نگرے بھی جماعت نماز حرم آوا جہاں انصاف نہ کرنا بل موت سر رحم بکنی جماعت نماز ترک جماعت بکنی نا ظہر تا عصر بانگا سہ ساعت فاصلہ عصر تا مغرب سہ ساعت رو بے و من شیعہ بگو شو حمد برای علماء آن دلیل آنے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب تا بیان کرنا من چه حدیثان پیغمبر علیہ السلام زمانے پر عصر تعجیلہ قبا ربطن صحابہ بربطن قبایا اوالی بربطن و بعض الاوالی على فرسخ اشان ما عملا همودا امتحان بتا اشی کی بی باشا رضی اللہ عنہ اصر نماز وانگو بی باشا حجرہ تہا الشمس نقیت بیزا روج صاف صاف انگر روشنت روشنت اصر نماز وانگو شان من نزدیک آزمائش کتگا یک دلیل اشان کد اندازه اما ضعیفتر تار انکبوتی قدرت شننی امام اعظم دلیلان مقابل واقعا امام اعظم رحمت الله علیه امام اعظم بشکل آئی 20 دقیقه پیسر چه مغربه غروب افتابه بی با آشه حجره برابری همی جایی که منصوبه به اصحاب صفه دیوار سر رو چه بچارتا نقیت البیزان چه باب ملک عبدالعزیزا چندین سال پیش جوانی زمانه هم من ساعت ایر کتا و حرکت کتا قبا رکتا حالانکه اوالی حدود چه بقی آدم شروع بی من چه اهل مدینه تحقیق کتا آجیزی بشتی اوالی مدینه بالایی حصه کسی قدر ابتا چه جنت البقی قبرستان افو مسجد نبوی شریفا ایدی من نزیر متصله آدمی خیابان براهی شهر ملک عبدالعزیز اینکه همین خیابان آدم شی اوالی گوشنگی چون مدینه راننده هم انجاز کتشی سفر حد جانه یه سفر هم و میشه او دهن رابی میشه بعض الاوالی اوالی بعضی قسمت دوره بعضی نزدیک هم قبا جز همه بعض الاوالی هم من چه باب ملک عبدالعزیز ها که مسجد نبوی شریف هنو چونی وسط حسابه میشه دفع ساعت چارتا تا قبا یا پیاده 20 دقیقه رو دیم لذا اذا دلیل گندگی نبی که ما نماز کتا و اوالی صحابه رفتگا انگر روز برز و روشن بتا وقتی که من ضعیف 20 دقیقه چه مسجد نبوی شریفا اصر نماز ران به خوبا رفتن رستن کرو می راه روگ قدرت کجا و صحابه کرام جلادت آنی همت آنی قدرت آنی تیز رفتاری این دو دلیل همیشان آدگم از هوانی مثلا که نمازا سه ساعت پیش بانه 20 دقیقه راه سه ساعت پیش نماز بانه اول وقت فضیلی ده یا مثلا دیگر رواتی استدلال کنن که اصور نماز کو بعضی صحابه یا خوشتری کشتش و گراست و واردش من وشو که آیانی همت مقابله یا خوشتری کشگ و گرادگ و ورگ و من هنوی مردمانی قدرت دیما چه مرگی یک کشگا آسان تر بوده برا آیا مرگی یک کشگ چین چطور گرشی که نماز آبیا نیمرو چا بکره که این پنی روایت موجود شانه در کنار آدگر روایت بله تمام بشه اصلا تار انکبوت بذاری آیا یعنی این برداشت این روایتانی تار انکبوت آیا هر کسا باید برداشت کنه چیش ما امام اعظم الله تعالی اجتهاد داتا و ما همه شکر ادا کت نکری الله که مار امام اعظم مقلد و آی امام حنفی مذهب پیروی الله پاک نصیب فرمائی بشی هم مزنی نعمت یک واجهی چه معروفی واجه ها که علمای زانه شما عوام این نام نشکتا امام تحاوی رحمت الله علیه این واجه شافعی یا حنفی بودن نام قصه ای که بیانش کتا چه دو قصه ها یکی همشی این که این واجه وطی دائی خال امام مزنی رحمت الله علیه که آیه مات برا تا همه اوک شاگرده آپ ادا امام مزنی امام شافعی رحمت الله علیه جنده شاگرده درست امام محمد بن ادریس شافعی رحمت الله علیه شاگرده این واجه همه اوک روانته ای نندا بعد از مدت ها که شافعیه مذهبی همه ناکوی مذهبه امام شافعی مذهبه یا برات آم مذهبه بودی قررت و حنفیت اختیار بودی علتش نوشته که ای واجه می مسئله دی که اگر چراچه جنین لاپورین بمیری و بعد از آی مرگا احساس ببین که لاپت وکا چوکی زندگی آثاری ها نمورتا شیه چطور بکنه لاپه کب کنه چوکا زندگی زنده درگور مکنه دری بکنه یا نه همی پی مقابر کنه شیه واجه آمد که امام شافعی رحمت الله علیه مذهبا بعد شیه آب جنین مات لاپه کب کن مکنه گو ماتا قبری کنه گو اتفاقا امام تحاوی رحمت الله علیه وقت به همه پیما پیدا بودتگا گوش ماتی مرتگا لاپا ماته آئی وقت هما بلدین حکیم و طبیبان شی مات لاپ تن کو تا ای واجه شلاپا در کو شی واجه ہو یہ مذہبی که منا زندہ در کور کنگا راضی بودتا منا شکر ممن ماتا زندگا کابر کو تا من زندگنا تو مرتگا تو یہ مذہب ایک پر من زندہ در گر کنا گا راضی بودتا میں یہ مذہب نہ لوٹو جا قولی ہمشی ہے دل کون ہم بیان کنا اوشی تر رہ حنفی مذہب اختیار کو و حنفی مذہب تو کا شافعیانی دل مذہبانی دلیلانا کتابی نوشتا حدیثی کتاب یاری تو در مقابل آیا حنفی مذہب استدلال کتگی حدیثانا قرار دا تو ہر ترجید ہے حنفی مذہب دا قوی تر در مقابل دل مذہب یہ ہم اندیستا جائے کہ حضرت امام شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے حنبلی مذہب ہے حضور کی غوث اعظم مشہور ہے وہ وقت قطب الاقطاب و ہما امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ ہے استادان اتحا داخل ہیں حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ یہ واضح اهل دروغ دروغ پراکنان کتابان تا نوشته بازی دروغ مردم زبان سر بشی گواتی بار تو مگه یارندی تو بهی کم باز سلاحتی دروغ نویسن تا نوشته ها دروغ تکرار بیز دروغ گناه پر دروغ بندور نوشته گش که حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه نسبت به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعضی تعبیرات ناسنجیده گشته بلا تشبیه ولی این چیزش نیست ای واقعا حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی اینقدر بعد از حنبلی بودن شیفته مذهب حنفی بی که تصمیم گیری حنبلی مذهب و اینکه و حنفی مذهب اختیار تا اینکه یک شبی واب گندی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل که امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت بارگاه شکوائی که از دست شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ یا رسول اللہ تیئی نماسا حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ سید و واجہ نسب چہر دنی مگا مات ہے پتنی مگا بواجہ ہر دنی نماسا گا متصل بھی یعنی مگی حسنی یعنی مگی حسینی تیئی نماسا وجہ شی تصمیم گرفت به مذهب او اینکه دیگه مذهبی نمیگرو من مذهب از ان ای بیمانه قرآن نبی علیه السلام اوابتها اشاره فرمانی که عبدالقادر تو بتی مذهبا مذهب سرا پابند رو، امام حنبلی مذهب سرا پابند رو. و میں علماء تمام بشر کے کسی کی یک مذهبی سرا ثابت ان تو قائم ہے، ہما مذهب حق ہے، چہ ہر چارے مذهب ملی محکم بنا چہ چارے مذهب در بواگ یہ ہم باعث فسق امرتوں فاسق ہے. ہر کسی مذهب قبول مکن چہ چار مذهب در بھی ہے، من مذهب قرآن و حدیث غلطی ہے بریش. تو چھ کجا قرآن زانے، تو چھ کجا حدیث زانے، یہ قرآن حدیث ہر کس ہم زانتے ہیں. وہ مسئلہ چھ قرآن در گھتے ہیں، وضوء یہ مسئلہ ان چکا، نماز مسئلہ ان چکا، اور یہ مجتہدانی احتیاج ہی نہیں اس دنیا ہے. یہ گروہ یک شما تقلید نہ کرے، دروغ بندے تو چھو تقلید نہ کرے. تو اگر بخاری حدیثا چارے عمل کرے تو ہم بخاری مقلد ہے، ترمذی امام ترمذی مقلد ہے، دیگ علماء قولان چھ کتابا تو خودی مات اللہ پاک عالم و نبوت کتابی وانا میں لولا دعوائے کرنے کہ میں مطابق ہی کتاباں عمل کرنوں، اور تو بزا ہمیں کتابانی نبی سکر مقلد ہے پھر روک بندے کہ میں مقلد رو. تو چمبے مذہبانی چارے مذہبانی پیشوائیاں ادنا ترینانی مقلد ہے. علم حدیث بالاتری شخصیت کے معروف حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام اعظم شاگردانی شاگرد ہے یا شاگردانی شاگردانی شاگرد ہے. وہ یہ مقدسی کتاب صحیح بخاری تھا، امام بخاری مفتخر بہی ترین ہما حدیثان کا سرا فخر کا افتخار کا، امام بخاری اظہار خوشحالی کا ہما حدیثان ینک آیا چہ حنفی استادان راندہ حاصل ہوتے. نو کسی کے مروج یہ وقت تھا بشی من ہچ مذہبی من قبول نہیں، من وقت چو قرآن و حدیثان و چاران و من مذہبی پوات عدل کرم و روزان تواد مشتہیدی. حضرت امام عبدالرحمن سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ مروچی دنیا جہان اسلام تو کا گوشک بودتا کہ بیش از 500 قلم کتابی واجہ نوشتا، از تک جلدی کتاب بگیره تا 50 جلدی کتاب، یک عنوان کتابی که واجه نوشته یک کفصه یا کمدی ردیپا پر رکه 50 جلد. 50 جلد هر یک جلدی 400 صفحه 500 صفحه 300 صفحه کم مغنا این جلو نرساله، و در تمام علوم و فنونی کتاب نوشته، جنانی مسئله احکام باره کتابی نوشته، ملائک بارے کتابی نوشتا، الحبائق فی اخبار الملائک، ازرائیل چیئے کہاں، اسرافیل چیئے کہاں، جبرائیل کہیں، ملائک حالات نوشتا گا، تعویزات کتابی نوشتا، حکیمی طبیبی کتابی نوشتا، تاریخی کتابی نوشتا، جغرافیہ کتابی نوشتا، فقہ و تفسیر و حدیث و اشاب و آئی اصلا فن و علم انتی. کتاب خانه تو کا پیدا ہوتا ہے، وہ پتہ کتاب خانه ہے دنیا ہے. ماتی والدے لا پی پورا اوزا کولو بلو چان نو ماہ نو سات نزدیک تھا، پتی عالمیا مطالعہ کو کتابی نویش یا برای کتابی ہے خیال یہ ہے کہ مسئلہ فلان کتابہ تحقیق کرو فلان کتابہ بچانو، بیوی ایک باش کے تو برو بن کتاب خانه تو گا فلان کتاب بیار، انو مرد اگر ملائی جن حامی اگوشی برو فلان کتاب بیار، کجا کتاب بیاری دست جن شیعہ دست جن اشی اگوشی نا آئی نا آئی نا یا زار گیری اگوشی بس ہے بیزار ہے مغوات رو کتاب داری. بل معلومی آج جنین ہاں فاضلہ و عالمیہ مردی ہم عالمیہ، ما تو پتر امام سیوطی ہے، امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمت اللہ علیہ، تو تھی دوار ایک واشت امام لاما سیوطی بزن لاپے ہمیں دماتے گیا رندہ پہ دنیا آئی مجھتے برو کتاب خانہ فلان کتاب بیار، آپ بی بی رہا کتاب بیار گا ہم ودا درد زائمان گئے ہم ودا چل رہا کتاب خانہ. و اللہ تعالیٰ یہ فاضلی مات یہ عالمی فاضلی پتا یہ فرزند پیدا کو کشی جہان اسلام تھا نابغہ بتا، ايه وسيء العلمي شخصيه علميه امام السيوطي رحمه الله عليه شافعي مذهبي بتا یک جای جهان اسلام مجددانی بیان کا و فرمانی کہ الحمدللہ من وقت ہم مجددی ہو یک مدتی یا ایواجہ اعلان کو کہ من مجتہدی ہو و ای تمام علوم کی بیان کرنے گا در ای حال وقتی کہ مصر و دنیا اسلام آنزدیکی مردمانی گوشہ کا علماء گوہ تو چطو مجتہد ہے پر 500 عنوان کتاب نویسے گا تو مجتہد بودتے تیر مجتہدی کتاب نویسے گی بعد نویسے گی کتاب خانہ باز بوئے بھی وشن کے ہما وقت علماء یک فہرستی از مسائلش نوشت رہ دائی کہ تو اگر مجتہدی ہے یہ مسئلیانا اجتہادی مجتہدانا جواب بدے ترا حق نہیں چھتے کتابا ناقل کرنے چھتے مجتہدان قولا ناقل کرنے تو وقت کے مجتہدی ہے از طرف وقت یہ مسئلیانا صحیح جواب مر بدے چی واجہ مدتا چارتا مطالعہ کتا چیز یہ جوابی نوشت آدھگ باقی مندن مقابلہ اسپیت ابید اسرا کاغذ رہ دارتا ثابت بکنا اجتہادی کے چارے مجتہدان بودتا مذهب چاره مذهب امامان بودتا امام سیوطی انگا ای قابلیت نبودتا بار خبقنی یکیه تقلید هم بکن انو میں وقت از این نوجوان روان باچ کو یک جای دانشگاهی در سیوانا دینی دانشگاهی مدینہ شریف دانشگاه یہ برا بدنام ترین دانشگاہ ہے نہ ہر دانشگاہ باز مدینہ منورہ یعنی دولتی دانشگاہ چونکہ تہران دانشگاہ دولتی اہم دولتی دانشگاہ ہے معروف ہے بنام جامعہ اسلامیہ تا یک مدتی حکومت وقت آئی سرپرست بتا بادشاہ عربستان آئی رئیس بتا نائب رئیسی دیگے ملائی داشتا جو چند سال قبل مولانا عبدالحمید قدس ذله عالی خدمتا مرشمارا بلوچی دکتر عبدالغفوری ها سلامانی حسین بور مد مدینه منوره مولانا عبدالحمید فرماتا که تو وقتی بگیر چما برای ما چه رئیس جامعه همه وقت شیخ صالح العمود ها ما سینات اشاه نوادرند مولانا امرها یکی ها من شروعشتم چتران چیره اولی که مولانا گوشتر شما بدار جای مرشمار رو مولانا محمد حسن سنگاری ہما کاروانی کے مولانا عبدالحمید زائر حسابہ آئیے روحانیہ اس طرف سازمان حجہ آئیات حمودہ دروس دیگہ ہستہ یا باندہ قرارہ مولانا شنی کاروان برو جدہ پتر رہا مولانا نلوٹے ہر کس ہمراہ بھی مولانا سنگاری یہ گوش کے تو برو تی کاروانا واضح بکنو تو ادا سلام الودا گوشگے پیغمبر رخصت کرنے گے آداب شان بیان کر تو برود کار انجام دے میں اشارہ کو تو بدا مولی عبد الصمد دامنی ایران شہر حقانی محتمی زورت ہو دیگی ایک خراسانی احمد ہے نامی عبداللہ حیدری مدتی کو ماں واجکارا ام چاپی شروع کو تو بقی گرہ شروع کرنگا میں شمی ملک مردم رکھتا مجھتی شما چیخنی یہ شرکہ ہی فلانا ہنو ظاہر نے بھی چطور ساک منا پگناگا ایرانی معمولی کسی مگری وہ تو ملکہ ہیں یہاں تنکہ ہم دے جنی اگبتی بارے پچانی چیئے پاکستانی اگبتی کی نشتہ ماں ہاں تلفون نہیں کہنے ہمانے یاو نتک بارے گار ہیں وہ تبیز داشتنا کہا اللہ کمین شاگر دے مدینہ منورہ حدیث چمہ سماکتا رسول النبی علیہ السلام تھا یہ ہم گونا تو رفت جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں رئیس ہیں یا نائب رئیس ہیں یا بلوگا دکتر عبدالغفور وقت کے تگہ امرہ بکی مولانا چیزی صحبت کو تو گب جا ہمیں کہ حکومت بعضی امکانات پر حرمین قائل ہوتا خدمات ارزندگی کرنے گئے فرانو تشکر ہوتی ہو میں طالبی بیان ہوں اور آئیے جواب دا حکومت وظیفہ ہے نہیں ملکہ چھو میں مزاج نہیں ہے نا میں ملکہ میں مثلا مردمان تعریف دوست بھی ہے تعریف آیا نا پہ تعریف ہا معلوم بھی کہ یہ چیزانا پہشان نظر آیا گوشتی کہ حکومت وظیفہ ہے اگر پہرمین خدمت کا ذرہ حرج کا بعد حرج یه بار واجه کوتنه تو آخر من بیتی هبری کوک بتو کام من گو شیخ من ملکا من حکومتا ایران حکومتا انقلاب آرند یک دانشگاهی ارکوتا جامعه ماوشن دانشگاه اوشن جامعه آن دانشگاهی ارکوتا به نام دانشگاه مذاهب اسلامی تهران تو یه بار من نگو که من درس دیگو این روچه من درس داد دانشگاه ربطم با پرواز من گو دانشگاهی به نام مذاهب اسلامی ارکوتا آوشن که اگر شاگرد حنفی ببین ما حنفی استادی آره انا في منه تو انا شورت لك انا في درس لغا ما قدوري درس داتا في دانشگاه و اگر حنبلي شاگرد ببین مشيت به تهران هم دانشگاه بیا ثبت نام کنم ما حنبلي استاد یار په حنبلي درس لغا اگر شافعی بھی شافعی یار تو کہ هم زمان گوبا مرحوم شیخ الاسلام سنندجا یار ته دیش آیا وقتی ما یه ساعتی هوا به ما تو کن یا بل من پیر مردم من ترک دیم آخر اولی که همیشه گرنده پاری پیراری شهید کنه شافعی سننده شیارتک درسی با مالکی بی بی من مالکی استاد یاره این مقصد شید شما پر چه حج نه حجی اگر شما هم بلیه غیر مقلدی دیگه مذهبانی مردم ها پیشه نیاری که شاگردان درس بده و شما این جامعه در جاهی شهری کنار واقع مدینه شریفه که دا مسلمانانی ایمان گو ادا وابسته هر کسی دل روچیک اگر ادا یحت بکن برای یر روچی هم بیه مدینه مبارکی خاک سرا پاکی خاک سرا تو پادی بکن پیشی افتخاری اگر ادا پذیرش دیگه ببین تو جانشگاه و جامعه درس بانی هر مسلمان دوست داری که منی فرزند که لوچی مرحله عالیه علمی گا تی بکن دنجا دیپلومی گبتا بیه ادا لیسانس فوق لیسانس بگیری دکترا بگیری اگر فوق دیپلومی گبتا همین پیما دیمترا بوانی ادا افتخار کن بل ما متاسفی چشمه جامعه منگو که من بول که هر چی کیه پانک شما وانن تو اونگو پدا یا ایرانی بلوچستانه یا پاکستانی بلوچستانه او دا که آیا مذهب چاره مذهب امامانی توحید کرن و مذهبان را ویل کنن این اکثر همی پیمان و بیمه دکتر عبیدالله هم همو دوانتا و چه ساعتا الحمدلله حبری حرکتی غیر و تی مذهب و تی روش و طریقه چنائی گندگ و عشقنگ نبودتا هستن الحمدلله چه هندوستان هم عشقنگ مفتی محمد قاسم گوشی من رفته و مولانا منظور نومانی رحمت الله علیه فرزند مدیسه که خیلی اوت مذهب سرا حنفیت پایبند باشتا دیگران ما گندیم تگل مگل بچو درواتی یا تو الحمدلله اسی ابا جان کی دعاون کی برکت ہے من پتہ دعایان برکت یعنی کلیه یہ نہیں شی بلی اکثریت ہنچو شا نوکی یہ پیمان گروہ کس جرات نکا ہوتی چوکا ولو مدینہ ببی پشمی مد جامعی وانگا دانشگاہ گر رہ بدن عبدالحلیم قاضی محترم آبادی کے ہنو میں شاگرد ہوتے زمانے مدرسہ چاوار بنتے گی مدت رب وقت مولانا اسلام دوستا کراچی بوانا میں مریض تو قلب مریضی ہے ابتدا من پشار خون گئے ہم سال 64 دور برا من رب تو تہران بیمارستانا جہت ابزان پر تر وہ مریض بو آب ہوا نسا چے مرتوبی هوایی نسازی یهت بزن چهبار تلفون کو که من یهت رو مریض بودم و محمد وانو چهبار مدرسی هاش میگم من گوه که هنو من مدرسی ها تایی کلاس نیسته یه کلاسی که تایی بوانه و یک شاگردی ما کلاسی تشکیل داده نکنه تو برو من غالبا نگوه تو برو پادی مولانا رحمت الله علیه مدرسی ها یا گوشت یه نظر زاهدان نامو هم گوی هنه یاد نهی بنا او را همه روگات بری زاهدانی وانت فارغ بودتا و الحمدلله یکی چه جیدی خوبی عالمانه همه زمانه که میک برای وانه گا پیتی زنده گا اللہ تعالی رحمت گا یه روشی وقت پیتا یه حتا مسجد خزرای همه محله مسید تا نماز اصرا پیتا گا که منی که چوک گوشی من مدینه روان من گوه نیری روان مدینه و اصلا صح صح رو بند چه بشید دماغا شما دیدتا نمو هده هم پانیش اینا نیستیوشه هم پانیش شکای مخصوص این درجه جنتی که دمو که همه اشکرانا ارتی هسته آسن شر شر سهر بی تو تپنگ بی ون اشیا که دمو که دمی گرا آسن سر آگا هرچی چلی و بوچی پیسر آبتا لشی آسش سوچی گر اشی دوتی دمگ تو که اشانا سل پلان دور که آسن خالص پشت دو بی پیغمبر علیه السلام فرمائی مدینه مثل هما کوره یا هما هم پانه می که آهنگره که سل و چلا چندی تو دنه راه ده هر چیزا با همه اوت خالصی حالتا پشتگی جی هر کسا سلی مانه مدینه را سلی پشتگی بی ظاهر بی نشان بی و جدا ترد بی رنده خوبی هم آیه همه خوبی آیه پشتگی بعد هنچی قصه طولانی هم بودتگا یه حتی هم بنام مسلمان مسلمان بودتگا چه آراب و چه دیگه ملکا وارتگه شد حضور بودتگا یه لاغر بودتگا یه گروه یه روش پیغمبر اگرسان فانگا منتا مدینه آخر وشت وزیا ما بادیه نشینه ما همیشه ما چه گودانا بودتی روزی گوارتا ما زراعت و کشاورزی نبودتا این گندمی نگان و این چیز میزان ما واره ملاب دردکا ما واز شیر گوره ما همیشه شیروار بودتگی مالدار بودی انو میں لاب درد کرنے گا واجہ فرمائش و برے پلا چراغاہ مدینہ ہے خوشتے رہا ہم خوشتے رہا دوشی برے برا شما یورگا میں گا وارتا لیکن ہم اس برے شاہ رہا خوشتے رہا شیر وارتا پس زور بودتا پل ہڑتا آہرا گمراہ بودتا مرتد بودتا اسلام برگشتا خوشتے رہ دوزتا واجہ ہے ساربانش کوشتو خوشتے رہ دوزتا رہا دا بودتا نبی علیہ السلام گروه صحابه کرام راه دا شن رنده دستگیر کنگ بودتا یارگ بودتا دست پاده پر رنگ بودتا چی باقیه تا شا رهزن حسابه تا و قاتله تا دوزه تا وجه فرمائن کنچه قرآن حکم دا بگا باقیه دست راستا پادا چپی گا ببر ره وجه فرمائن دست نبور ره پادا نبور ره و چمانی تو اکا گرمی شیپکش گرم کو چمانی تو که مانده تا و دور دیگ بودتا همه هر ریتا آب شلوٹے آب دیگ نبودتا تا مورتا همه ارنیین شانی نقبا نو مدینہ هر کسا نسا چی هر کسا عیبی ما عیب شر ظاہر کا مدینہ خوبی هم هستی خوبی ظاہر کا اور منگو شیخا کہ ما میں چوکانی دل کا شیر بیان جوانانی بل مار جو سکنے مای رہدات نکنے شان مذهبان دشمن بود. حنفی مذهب ایر بزنه، شافعی مذهب ایر بزنه و دیگه شما شاگردان چی بلا انتش بوده همین کارا میکنه. چون تی من راست نیم اگر ما نشته گتیم چاره تیم رجیبا قرآن عبدالحمید نشته گا آقای بغلا دکتر عبدالغفورا بعد آن دوم دگریات رنده من تو هنچش گا چپ نیم اگی هم خراسانی نشته گا عبدالله حیدری چاره تی این گور پدر چاره تی هم چپ نیم اگا بثی همایی دیما چارتی وشتی لعلا منکم من الالبانیین البانی یک ملای هنو همی غیر مقالدانی چمه نوره آئی نامش که گیده پر لبزش رچی هبر حلاس کتے کمر حدیث تحقیقا صحاہ الالبانی یہ سات سازی بیتا علمی چی مودودی گا ہم کم تر بیتا علمی دینی تیزوشی وار کسا یہ تیزوشی یا گمراہ کا یا شر کا مردم ہے کتاب وانگی چند دانا کتاب بودتا مودودی پیمار مودودی وشی من علم دین که مانتا کتاب تا قدوری بودتا تیسیر المنطق بودتا دینا تیانچی همی کتابا که مقدمات تو که موانی مدرسه ابتدا مقدمات رنده منی پیتو مورتا مات خارج براتانی خارج منی برنا کبتا ورا مجبور بودتا علم وانگا و علم دیو ای هم وشی من ساعت سازی بودتا الوانی وشی و هنو مروچی حدیثا وشی ای حدیث غلط ہے یہ حدیث صحیح ہے اور ہر چیز ہمایہ گوشتا صحا اور الوانی اور مدنی دلیلی کہ الوانی اور یہ حدیث صحیح گوشتا تو اسی قیمت و حساب و کتاب حدیث صحیح کا صحیح ہے نہ غلط کا یہ زمانے مدرس ہوتا ہمیں جامع اسلامی مدینہ شریف ہے رنداک فہمتا کہ اسی تفکر غلط و خراب ہے گمراہ کنندہ اخراج شکتا چا مدرسہ اخراج کرنے گوتا چا وقیہانہ درشکتا یہ برو تجا گانا ہے بل آئیے کشت و کشار همو در پشت کبت تفکر مردم مدرس شاگرد و را گوشتی بلکه شما دیوانا شما ماره و شما رئیس جامعه بلکه البانی طرفدار شما تو که هسته که من حبر کنو لاتی شما ناراحت بی چون همه عبدالله حیدری چاره آیگو من گوشی گوشتی لا انا لستو من البانیین المشایخ یعرفونه من البانیه نو تو من جاره گه من ای مولوی همه جاه یاره که من البانیه طرفدار با گوشتی ولو کانا معکم اگرچه شما تو که البانیه طرفدار هم شما را گوم بیگو ای همران من کنو من فا اینی لا اوالی من هیچ پر واحده که ای همران بکنو البانی خلاف من مهره گوش که ای مجامعه و ای خرابی تفکر که شما ملکان یه حتر رسته ای البانیه کشتگی کشاره بشتی ای کارپد همه البانیه گا که ای گمراهیان شن ذهن تا پیدای کتا آدوره ای شاگردان ها یه حتر شما ملکان مذهبانی مخالفان امامانی دشمنان البانی که اینکی همران بکن علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه نام گفت آیا جایی اگر تفرد رای بوتا گو اماما خلاف یه چیزی گوشتگی محترمانه گوشته و کتابی نوشتگی رفع الملام ان ائمت الاعلام چوک توار کو سبور من لوگا همین کتاب ها بیار تعداد ما مهمانان دیو چوک یا رفت مشتن نیست دا مشتی شهر ور ما باندا چ جامعه دکتر عبدالغفور دیو کتابا پشوا یاری تو یاد می واسه راهی مشتی شما ناراحت من بھی مائی شاگردانا ای پاتے گا ای تفکر هرچ البانی ای تفکر مردم دماغ ہے آیا ہم درکنے گے فاکسازی کنے گے چجاو میں و شما رحم دے کسی نوٹم بوانا میں گورا دکتر عبدالغفور تائید کھا گورا ما دارے نش باوتی دلاغا انشاءاللہ کہ ما راہ نہ دے کسی بس مولانا عبدالعزیز شما سی کرسی دا نوبت که تو سه شاگرد راه دادن کنه رنده گر واجه چیزی راه داد و دا واجه کشن آقابت دی حتی وقتی چوک کنه زیکانی زامات و مردمانی کشی واجه من نشده چی دفعه من دیگه نکل کنه واجه گوشته که من عجب اشتباهی که اگه من بزانتیم چو شما آقابت من راه ندا کسیم و همه سفره یا دیگه سفری عمره مکه مکرمه حتی شیخ صابونی متزل بود انگه زندگی ایرندی همه ندی حجه همه ندی شکی کونی درده کرا جده ربتا همه سکولیتی همه دی هر نوکش گوشت برای رمضان قرارم دیه مکه مکرمه اللهم صابونی اللهم گوشه لحاتی شیخ صابونی تفسیر صابونی نوشته کتاب های مختلف شما دیسته گن استاد جامعه ام القرابو توی زمانه همه باد نشسته حرما کیه صف اول قضا نبی برای اولی صفحه که دوید این مرد عالم علم ظاهر و عالم علم باطن صاحب تصوف و طریقت همه حبر آراد آواز کار ہے مکہ مکرمہ السلام علیکم من نگوه که من یه تعداد کتاب چلیویت کتابان پر تو یارتا بل ماشین نتو که ماشین نزدیک نیلا کم و دور من گو برین گرم تحویلش گرم گوشید تو عذیت به گران دردی مردمی راه بده گو من یه تحویلش دو مستشفا اجیاد نزدیکا نمو دیرم من گو خیر مای آئی نگو آج شنبه من امراه مرد راه همی حبر دره من گو بیا که شیخ صالح العبودا چین گپی دیوانی بودا چوشی گوشتن وشتی الله یوفقهم خدا اش توفیق بده همین کارا بکنه که این فکر مردم در کنه چه جامعه ولکنی لا اظن هؤلاء الصفهاء چنی احمقا وشتی من ای انتظار نی این کارا بکنه این خلاصه ایش اینه که دیگه همه رو بازی هم نشمه وقت باز رفتار رو گی آکسانی منگو که چاری مذهبا مروچی دیگه دمی جنن تو دیگه ناره یک اشن که ما بعد مذهب قبول نکنیم ما سلفیین سلفی پیچه شما سلف که سلف صحابه کرام بوده که صحابه پیغمبر مقلد بوده که تابعین صحابه مقلد بوده که اصلا فطرت انسانی خلق بوده با تقلید در مادیات و معنویات ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها پیغمبر مصطفی هرگز نمی گفت تا نمی گفت جبرائیل، جبرائیل هرگز نمی گفت تا نمی گفت کردگار. پیغمبر چه کجا حبر کن؟ وصل حبر کن؟ پیغمبر اوشی که من وقت مجتهد و من وصل هرچی گوشو؟ من اگو خدا و جبرائیل اگو قرآن قارمی؟ یا نه هرچی که قرآن خدا نازل کن مطابق قرآن پیغمبر سرا وحی نازل بی جایی که مغلق جبرائیل راه دیگ بی توضیح دیگ بی پیغمبر بیان کن. و جبرائیل چه کجا بیان کن؟ چه اللہ حضور جلال یعنی. بس نبوت سلسلہ رسالت پیغمبری با تقلید ہے، اگر تقلید مانا ہمشی ہیں کہ چوہت مافوق ہے علم استفادہ بکنے. پیغمبر علم علم اللہ ہے، ایک بخشی از علم الہی ہے، قرآن کلام خدا ہے، حدیث کلام الہی ہے، ولی با الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن الفاظ کلمات معانی مستقیم اللہ حضور جلالہ ہے، حدیث ہم وحی اللہ پاک ہے، بلے احادیث میں پیغمبر تعبیر بیان کر رہی تھی. اگر تقلید در نظام عالم چسم بھی دنیای پشت نکے بھی شما ہنو ہمیں کام بوئی مرگ بچارے اے بوئنگی ہوا پیمایا پورا ہمیشہ مطابق ہنو گی سنعتگرا دنیای ہمیشہ مطابق شارش آنے بھی آدھگا کام بوئینا نشمرگا نشمرگ ہمیں بزنی ہوا پیما سواریگان دولا پورا شی ریخت و بابتا بچارے و کتابہ ہم نوشتے ہیں برا من تناوت نوشو. یعنی وقتی که هوا پیمای ساخت و ساز شروع بودتا همی صنعتگران و همی مهندسان هوا پیما سازا اشانه چه مرگان استفاده بودتا پرواز کیفیه دا که بچاره بیدی که لوٹی مرگ بال کن ستوک جنان کن بیدی که چستی بی پادی کمل که لون جنان دا پادانا پشتی نیمگا بیدی دنب نیمگا پادانا چسبی نیمگا هوا پیما درو سمی کارک ساخت ساز همی دونه و آپ کامبوا مطابق چی بچارے جنگی ہوا پیمانا این کامبوے ریخت بور دولار کرے گی. یہ تقلیدی دکتران علم تقلیدی قدیم زمانیا پاکستان شما مشی فلان مریض مرتا بیمارستان بلا پوست ماتمی کنا یعنی چی لاپ ما پانے تلکنا اما دانشگاہ پزشکی شاگردان ماہرین برا پیش دارا یہ پوپ پہ یہ جگرے یہ کلیاں شنچو کار کنا یہ جگہ ہنا تمام آزائے داخلی بدنا میت پیش دارا ہم ایران تا ہمی کار کتا ہے کنا انگا کہ چما تقلید کنا چما اللہ پیدا کتگی موجودہ انسانا ہوتی علم چمو دا پکا کنا یاد گرا چما تقلید کنا ان کے مریضان علاج کرنے کے خاطر یہ تقلید فطرت عالم توگاشی جاری ہے مروچی ایک اندھائی بول حوثی ہے اسی اتناوہ ہم ترک تقلید کا ول نوشی ما غیر مقلدی ہوئی بے بوشتر و بے بہاری بوتی ناما محترمان آئی ہے کہ آبا زمنا حنفی شی من نام سلبی ہے و پاکستان بہتر جاہی آرتا ہے اوشان غیر مقلد یا وطا آیا اہل حدیث سے گوشتے ہوتا کہ ما حدیث سے پہرم یعنی دنیا ادگا حدیث سے پہرم نہیں ما پہرم حدیث رہزنہ در واقع مذاہب رہزنہ و ادعا مذہب ہے یہ ایک خطر عظیمی کے امت اسلام امروچی در دنیا تحدید کا و اشی بارے برحضر ببین ای دزدان دین ہے گرگان دین ہے شما را شما اولاد را شما نسل بچارے کہ گبرہ مکنہ چا اللہ تعالیٰ چشانی شر را پناہ بلوٹے و اللہ تعالیٰ جل شانو استقامت بے دین تمسک بے قرآن و سنتا مطابق ہما فکر اجتہاد ایک مجتہدین بر حق امام ابو حنیفہ امام شافعیہ امام مالکہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ براوتی مذہبانی پیروان ہر کس ہر مذہبی پیروان ہما مذہبا محکم بدار با حواس حجبشی بوتن نکان کے مردوں مشی ادا یہ شافعی مذہب مسئلہ چہنفیہ گا ارزاتر میدہ شافعی سنہ ملکنو او دا حنفی فلان مسئلہ ارزات رہے مت او دا حنفی مذہب سرہ ملکر شیح ہم حرام یہ ہم لے بھی یعنی مذہبہ بخاطر ہوئی تھی مقصد ہم انتخاب کرنا بخاطر خدا رضا ہے یا مذہبی مردوں کو پیرو ہو اما مذہب ہے بقول مذہب سنگین نہ بلا آئی نفس نمنی یا سنگینی احساس کا سنگینیاں نہ ہم ہما مذہب عمل بکا آسانی نہ ہما مذہب عمل بکا ہر مذہب تا بمیں ضعیفی ہیں فکرانی مطابقہ شاید بعضی مسائل سنگین بما اعتبار عملہ بعضی ارزا ببا و احالات هر مذهبی تو کہا چنانے کہ مردم جائے ہوتی تب مطابقہ چیزی آسان گندی ہمہ مذہبہ قبول لکا آدھگی جا گا ای مذهب گرانی هم شده من یه مذهب پیروی نکنم آه مذهب تو که ها همه یزورو ایشی هم حرامه اولو باید نزدیکش اینا هم تلفیقه لذا الله تعالی یه احسانی که مذاهب تو که چاری ها الله تعالی ما را حنفی بودن یه هم نعمتی الله تعالی انسانیت نعمت اسلام نعمت ایمان نعمت قرآن نعمت و مذهب نعمت کجا نعمت مردم تعریف بکن آ جسم و جان و صحت و تندرستی و عافیت و رزق و روزی و رنگ و صورت و کمال و جمال و دنیوی هنران و هنرمندیان تا مهارت هر یکیه یکیه دریای فنون تا مهارت یکیه فضایی فنون مهارت یکی کشتی سازی تا مهارت استادی یکی هواپیمایی سازی ها یکی لنج سازی ها یکی آدمکار ها یکی بنایی ها بیماری ها ادھر اللہ پاک علوم انتو آئیے کمالات ہیں کہ انسان انتو کی باہر بتا دیں و ما کجای اکی قدر آزارت نکنی کجای شکر بجای آرت نکنی شکر نعمت های تو چندان که نعمت های تو حضر تقصیرات ما چندان که تقصیرات ماست وزا این مدارس دینی هم اللہ ہے مزنی نعمت شان شکر ہو جائے رب مجھے مولانا قمر الدین رحمت اللہ علیہ ہمیشہ تک یہ کلام چابہر کیا چابہر یعنی گوش پشتی کا پشتی خدا ہر قوم اس طرح کے رحم کا خدا قوم دوست بداری آنا پیشوا رہنما دینی شر نصیب کرتے ما ہم چو آوازہ ای کلمہ ہمی تحصیح کرو استفادہ کرو اللہ پاکا ای منطقے پسا بندر ہے و ای اطراف سرا رحم و کرم فرمائن تھا عالمی چکجا کجا اللہ تعالی وادار کتا یارتا ایدا دین استارتی ایبو کتا جتا مولانا منیر احمد وجود مولانا محمد اسحاق وجود ادگان ہمکاری علماء کی مدرسے تحکار کنا و مشغول اشا مزنی نعمتا برای ای منطقے برای شما مسلمانا کہ گاہ بگاہ وقتی که حافظان قرآن حافظات قرآن فارغ التحصیل با این فهمی جلسات ہے فیض مار شمارا نصیب بھی کہ ما شما جمع بھی علماء بیانا استفادہ کریں و مطالب مختلف دا مطرح با و حافظان قرآن اصلاح تشویق بھی حافظات قرآن تشویق بھی ما شما کجا و ای خوبی نعمتان کجا و ای اللہ نعمت برا ہیچ کسا دریغ نہ ہے مولانا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فضال اعمال ہے اردو تو کہی بیت یہ جاہی یاری اللہ پاک جل شان ہوئے نعمتانی موضوعی غالبا دیر یہ متعلق ہمی شہر من یاد ہے شی کہاں میں مدینہ شریف و مکہ مکرمہ بار بار ہمی شہر من یاد ہے کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل نسیم صبح تیری گل فشانی اے نسیم صبح بعد سبا یہ تیری گل فشانی کہ تو کرے گے من سر آگر من کجا ہو یہ گلے خوشبوئی کہ میں نے پونز آیا گئی آئی جاگہ کجا من اچھ نسبت یہ گلے بگو آشینا ما کجا ہو یہ مناطق کجا ہو حفظ قرآن میں چوکانی حافظ بواگ دخترانی حافظ بواگ مردین چوکانی حافظ بواگ یہ اللہ فضل و کرم ہے خدا وقت کی یہ قومی سرا رحم و کرم کا احسان کا انتو کا دین ہے دینداری ہے دیانت ہے مسلمانی ہے قرآن ہے انوار روشن کا اہم خود سر نبی دنیا عالم اسباب ہے اشخاص ہی اللہ پیدا کر خدا یہ نور ہے چراغ بتیلایا روشن وغیرہ افروختہ نگہ بدانا لذا علماء مزنی نعمت اللہ پاک علماء ربانی علماء برحق علماء ایک آن ہوتی خط علمی مطابق سلف صالحین بزرگان ہوتی ایمہ مذہب ہوتی استادان رسم طریقے مطابقہ خط مطابق رفتار کرنا ہوا ہوتی مقتدیانا بسحیح طریقے رہنمائی کرنا بقرآنش رہنمائی کرنا حافظ قرآنش کرنا عالم بدینش کرنا مسائل دین برا بیان کرنا یہ اللہ پاک مزنی احسان و نعمت ہے یہ علماء قدردانی و این مدارس کی مرکز ادا حافظ عرب ہو گئے عالم عرب ہو گئے متدین عرب ہو گئے دین آموزش این مدارس شمع دین کارگاہ دین کارخانه ایشان حفاظت مشمه وظیفه ای این چاره کرانان ارزش هیچی نه به مادیات هرج کنه شما شوورین و عاقبتا و تزانه که چیه کنش ظاهری که تو رو مگر همه پولی که ما شما برای اللهی بده آی ارزش ها برای مدرسه ترقی بده برای مسئله تعمیر بده برای مردمان فرزندانی عالم کنگا خرجی بکنه برای دینی خرج بکنه اشی برای قیامتا بشه ذخیره آخرت اگر نه آدگه دنیایی ساختمانا همین علامه ابن قدامه رحمت الله علیه غالبا قول یا همه مقدمه نویسو که نقل کتایی بدی درست من یاد نه فرمانی که انسان وقتی که بودی اسپیت بودتا پدا هم بلنگی ساختمان سازیه فهو احمقون این الفاظ اندی مردم مود اسپید بودن تو انگه چه لوگ و بلدینگ بندگا دست نکشی برا آی احمقی من خوشحال بودم بچه که دیره چند سال پیش منی چوکا یک چوکی حتگا منی قدیمی لوگه که من یک کندلی نیازمند بودم و ده اتاقی ماره چه دبایی بهترین چار تراشی آرتگا کول فارسی نگا داری آرتگا این ورو که لوٹی همی ریزو بارتش چیه بودی بندی همو دا آخره تون کتنش نکم تپگا همی چی بستگی نی کپن زبینی سر رنگ هنه کتگا یه چوکی منه بوشی چون منی مولویه چوکا حافظی چوکا من پی بوشی بردیزی لی بیار چیری ده دیگه بشه هرم لوگ ببند ما گم اینچو مهن لوگ لوگ بستن بکنو بر موت لوگا کابرستان اگه بندن موت کابرستان لوگا ببندن بیتنه هنو برنایی لوگ بندنگه دور شمیگه منی گا همی بمشار ره ده اتاقا هر یک روگی بازی چوکا یا یکی گونه یک مجردین چوکی ها نشته زندگی که سه اتاق منوط گونه یکی من کتاب خانه یکی من وابسک جا یکی من مطالعه جا انگه اضافه اتاقی ها ما شما بری پواد لوگ بنده که شما دیم پا امیده منی دیم پا قبرستانه ما ای حبر کدی خوشحال بود تو ما چه ای حبر بودی هن چون پا هوا و گوات نگوشته بزرگی من کتابی نویسی انشیا و شهر کسی ریش اسمید بود تا انگه پر لوگ بنجاه منده که فکره بر آی فضا احمق کنشی احمقات شیع احمق تری نیست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشه وقتی که آدین که چاره بودی رشن توگا اسپیتی چند تاریک دی لگه گدی والا وشتی پرچه وشتی خدا قرآن تا سور فاطره وشتی اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الله پاک قیامت روز وقت بندانو بشی آیا ما شما را اینچو عمر ندا که شما نصیحت بگیری پند بگیری اگر ورنایی تو که خبر نظر تگا بلو کماشی که مردم رسی شو بنتوشی اسپیتا وجاءكم النذير نذیر پانک شما یاد نذیر پیغمبر هم نذیره بشیرن و نذیره عالم هم نظیره که یه بیان که مردم مرگی ها قبری ها قیامتی ها هنچکه این دنیا هر کار رقابت کن که منی لوگ چه آده گلگا شرطر ببی وشا یه لوگ کهی گه پلانی یه آ کهی گه او پلانی که کردوی چی زرمود چه منی گه هم باده آجر سپال ببی منی گه هم باد سنگ نواب بی منی گه هم دو طبقه بی منی گه هم آلومینیوم ببی فلان بی هر کار در رقابته منی ماشین فلان مدل ببی هرچی همی رقابت مارا برای قیامت پیدا نبی فرانی مدرسه تا میلیونی داتا من دو میلیون باید بدون یه رقابت ارزشمند یه رقابت ادا مردم چی یکی دیگر گیشیه باج برگه کوشش کنه فرانی مسید تا مسید تی بستم من مسید تی مبادو یه ارزشمنده و جاکم النذیر الله تعالی مانایش کتا که یعنی اسپیتی مید شوه شما کشه مید ما این سربازی لحجه ما کشه بود وقتی اسپیتی مود شوه ظاهر بودتا ریشانی که بودانی تها این نظیره شما را مرگ اطلاع دیگه که نو اولا سیاه بوده بیریش بوده پدا ریش و مود در آرت دیما ریش و برود بوده ریش و برود سیاه بوده که توشتا هم ورنه هم ملو هر دستی قدرت ها بدنه نو که اسپیت بوده اسپیتی هران پدا سیاه بوده ها بروش دوری هر سواه شروع کمله ها یسوی دو آلاها و یبید دو اصلها شاهر گوشی سربرش سیاه که چنگو چیراک سی ہوکو بار چو یچی اما دجو کیا یادگا سی کو رہے ڈیل شما دیتا گا نا رنگ رنگی ہے جائے اسپیت ہیں جائے سور ہیں جائے سیاہ ہیں ادھا انگور سیاہ کا ہر سوا مجید تے لہتے گوشی کی زدچی مبا ہمی بیتی پوستا ہاں رنگ کھاگو کلک کانی کچھے کانی پوستا ہاں رنگ کھاگو بلنا بود چی چیرا رو دو بکا آ اسپیت ہاں دریاں چیرا رو درو انگو کلشا اسپیت ہاں خیف چیرا مدار بنا انگو سیاہ مرد سیاہ اور نشان ہر کا سیاہ کا ہر چپا ہنر با فنی ترے کیفیت ہن سیاہ کرا تو چچاری جائے کسی طبیع سیانا نو شاعر گشی تو سر برے و سیاہ کرے وَيَا بِجَتْتُ عَسُلَهَا اَنْ بُولُوَا اسمیت بوگے در آگے فلا ينفوک الا اذا فسد الاسل یکی اصل بھی خراب ہے گر یہ برزے قسمت شر کرا یہ دردی دوائی نہ کہا یہ کار شر نہ کہا و بعد از یہ اسپیتیا انسان بعد میں فکر قبر بھی قرآن یہ آیت ہے ایک تفسیر مطابق نظیر بے اسپیر مردی سفیدی مو تعبیر کرنے کے متعلق حضرت صدیق اکبر ہے یہ قول کہ تفسیران نوشتہ وشو آجا گریت اس پہ تی مودی دی گوشتی ہمان نظیر ہے کہ قرآن گوشتا جاکم النظیر خدا ہے موت ہے ترسی نگے با خاطرہ اللہ تعالیٰ اس پہ تی مود داتا کہ بچارے نشوے وقت نزدیک ہے اس پہ تی آرام پدا ورنائے نبی شما پیش یہ امتا قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ہزار سال عمر کو تی مودی سیاحتا تب مرتی ہے اس پہ تی نمتی اولی کسی پیغمبران تا مودی سفید بودا حضرت خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ وعلا نبینا وعلا جمیر انبیاء الصلاة والسلام جی حضرت ابراہیم کی اس پیتے مودی تا حرام بود دنیا نبود تا کچین چیز چکو میں روچی مار دنیا بگی گیری دستی پوستی لڑا اس پیتے ما واجہ فکروشی بلکہ مرضی میں نمی دردہ کب تا اللہ پاک درباری سوال کو اے اللہ ای چی ہے اس یاہی مودن درمیانا اس پیتے تار زہارا ہی مرضی بیماری اللہ تعالیٰ تسلّا دا گوشت ہے ایمن خلیل یشی وقار وقار مانا سنگینی احترام عزت کسانی کے گندہ میں مود سیاہا اس پی بودا کے گندہ کباشا ای احترام کرنے شیشی میں پتے ہم سر ہو گئے شی چمارا مستر ہے شی کو پیغمبر زمانے آر نزدیک ترے چند روز چما مستر احترامی بجائے آ رہے بھی یشی ایک عزتی منترد آتا ہے اس پی تیم بودا آدمہ موت یاد رکھتے ہیں یہ دیمہ بھائی عزتہ جوانانی دلہ پیدا کرے حدیث آیا تھا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف قدر عالمنا فلیس منا ہر کسی کے خرد سالانی سرا جوانانی سرا رحم کا آ کماش کے جوانانی سرا چوت کسرین سرا رحم کا و آ جوانی کے چوت مسترین و کماشین احترام جہم یاری و آ کسی کے عالم ہے دین قدرہ جہاں میں آری وہ دیکھ رواتی یہاں تک کسی کی ہوتی حاکم ہے احترام اب جہاں میں آری حاکم ہے کو سلطان ہے آئی چمہ گروہ مسلمانان کا نہیں اس کی ہم یک تعلیم چندین تعلیم ہے کہ مستری مردوں کا سرین سرا رحم و شفقت بدن دست شفقت نوجوانان سرا بمشید تو بخوبی ان برخورد بکا با مہربانی جوان بھائی چوہ تو پیر ترینہ ہوتی پھر تو ناکو بزن احترام بکا با ای وقاری ولم یوقر کبیرنا کسی کے ہزار سالانہ مسلمانی احترام مکا حضرت ابراہیم و شبو کی اس پیت مود تھی احترام و عزت ہر کا ترگندی تھی عزت کا اور دعائی کو گشتی اللہم زدنی وقارا اے خدا شاہ کہ عزت منی من عزتا گشتر کا اس پیتیا ہم گشتر کا منی بانو اس پیتیا یا واسمہ سیاہ کنے یا دیگر رنگا رنگی کنے یا پہت راشی نہیں کہ اس پیتا بھی کسی جہاں میں آ رہی سن چھل سال پنجا سال سی سال رستا اور تراشی تش کے پتراشی کا ورنہ بھنگو ساپ ساپ بھنگو لہتی کشی جنیہ نہ بچتا ہی چیہ یا کیا چاہوار ملا ملا مشہور ہے عشقو تید واز نسیت ریشی داشتا سنت مطابقہ تراشتا رکھتا دیوانا ملا مشہور ہے چھ مشکت رفت مشکت مدتی یا تو انگر ریشی بزن پرتا رندہ ریشی دراشت چیزی رو چیزی رو بیمارستان قدیمی ها چهار بار وفات رو خدا این رحمت کرد باز خوبی مردمی ها رنده یکی از صالحی مردمی ها واقع دیتگا گو منی بیان کو گوشتی ما واقع دی پورا قیامت نقشه شید استگا چهار بار بو حرامی هست تک شما کسی جایی هست باز صالحی انسانی عبدالمجید صادری شانی ماتی بی بوری سان بتگا باز صالحی انسانی هست خبر شی پہ حساب و کتاب کو خبری کتے گا مردم گوش نزدیک کتے نرم نرمی خبر کو بعض صالح مردم یہ ہمشی عواب دیتے گا مگو اللہ تعالیٰ لڑتے ترا قیامت نقشہ تو بی علمی ہے پہ چند پیش داری حوض کو سرے دیستے گا و آمالانی وزن کلمه ترازوی دیفتر ای واب عزیبینه نوار نیسان چی ما پر بکتن ابتدا تا انتها گوشتی لاتی جنین اون دی چو خوکا شماشی هیک ماشی خوک خوک دولا سنتش پره بشی پرشتیان نزبن جتا کتن گوره تا من گوشا پچی پشتیان گوشتی شا همین جنینانا مشرکی زیارت پرستی عالمان حبر کنا عالمانو بد گوشا زاده تولید جاوار چی مست بوره انچو بازارا چیزش با کو ما کو بسن دی مسنا برو سرش کو نا سے مراد استگان نہیں لکھ ما بری کرے اور پیٹن تا اور نست ما امراہم نی امراہم شنو بتی زامات مردوم تا چوک تا حق کل دمو سن مو ملتی دل شما جی جای بیسو فلام مولا ہے اما مولا ہے تو مشکت والا چاہواری مولا شمچار شیہن دست بند جتا پرشتہ ہوئے دیمی کپ پیسی آئی من دیم انجایا من سلام دا من علی گوشت تو وہ حرام ناکو وہ حرام تو مو ہو تو ملائیت ہے تو قرآن وانتا گا تو پچی سزا بارے پہ میں دیمی کپ پرچسی آئی پھر دست بند پچی تر جتا مہار ہے ترگونا گوشتی وہ حرام آگا پا بیر گوشتی هر کسی شومی جنینانی پنتام آگیری جنینانی حبر زوری هنچون رسوائی بیرون دارد من ریش داشتم پیغمبر سنت مسکت ربتون چه مسکت یه حتی ریشون دراشت نگتا همین دیگه تازه یه حتی تو اولی شپا دلا حبی کن جنین نزدیک ربتون خب جنین چی وحدا چوکه گمی میشه همین دیگه من جنین چوکه گبتن تی من ریشان همین ودی جنینا شو پیجا که نفرتی بستیم یه چی همه دیم من صباح کنت کو جنین همه بار مشور ریش تراشت منا من دیم سیاه کنه بود تا کپی ایزن ایزن من دستا بشت دست بند جتا گم منش گوشتا هر کسی که شریعت خلاف گا پیغمبر طریق سنت خلاف گا ایسا زامش پر من گوش که یہاں عبرتی چیزی بل من پدا شکی مردم لوتاین تا من گوشی اهل دکانی بود تا یا دکانو که ملکی وامی پرنتی دیگه مشکلاتی هستنتی مردمانی جو سپورس کنی هر کسا مردمان آشید اطرافیانا کسی دوکان رفت آمدی کتا چنانی آمد که وامی زورتگی منتا وامانه بده برای شی خیرات و حسناتی جوات بکنی نمازی بوانی تلاوت قرآن کنی بعض پسندی دهی مردمی ها ولی اللہ تعالی تی حکمه اگر معاف مکن هر کسا اجرا کن چاہی خوفا انبیاء پاد رہتا کن انبیاء قیامتا نفسی نفسی وشن لہذا مشمی اگر مال یک قسمتی بحری حصے کم یا زیاد در محصدہ خرج بھی در مدارس دینی خرج بھی برا خرید کتاب و قرآن خرج بھی برا علماء حقوق پکارا خرج بھی برا طلاب تربیت و حافظ قرآن بھی خرج بھی شماشو افتخار بھی این مال ارزش مندی مالی آد دنیاوی امور ہم اگر بجائزی طریق شماشو خرج کنے وہ تی ضرورت مطابقہ شر بل او دا به اسراف به نخوات به غرور به فخر اگر میں این کار بارا انجام بگرا خسر الدنیا بر آخرا ذالک هو الخسران المبین اللہ تعالی چی فهمی خسارت دنیا و آخرت مرشوار درستا و مسلمین حفاظت بکا من تشکر کنو چه شما عزیزان که وقت طولانی از صبح تا هنو صبر کتا و مخصوصا برا منی پراکنده کلمات گوشدارگا و تی حوصله و بخرج دا اللہ تعالی ہر چیز کے موجب نفع منا شمارا تمام مسلمانانا فائدہ زورگ توفیق بدا یہ مدرسے اللہ تعالی ترقی بدا و ہر چیز علماء و مدرسین و زحمت کشانی کانی محنتا مروچی یہ نوبہار وجود یارتا ہو 13 نفر حافظہ و حافظ کل قرآن در طول یہ سالانے کی جلسہ نبوتا بھی خاطرہ یہ سالانی حافظانا مختلف ہیں چیئے ہیں مربیان و استاذا و اشانی پیتو ماتو متعلقینا من تشکر بغیر علاوه بر تشکر به شما مبارک باد پیش کنم تبریکش بشم و مولانا منیر احمد صاحب مدیریت این حوزه و ناظم محترم مدرسه و ادگی مدرسین سخت کوشی که آنی تلاشا این ثمرات خوب به باری ارتجان توی محصولی به مشمه دست داتا من واجه هم تقدیر و تشکر کنم قدردانی کنم چا عزیزانی که آنی انفاق در راه خدا برای این مدرسه و تی کار ادامه دیگا آنی پیسه و پول ادا دخالتی بودتا چنا درستا من تقدیر و تشکر به عمل یارو و امیدوارو که الله تعالی ان مهنت های درستی عزیزانی علمای عوام مدد کرو کو چند دیو کو کمک کرو کانی الله تعالی تو درگاه قبول بفرمانی وارا دین و دنیا تا نعم البدال و اجر مضاعف چند برابری مزع الله پاک عطا بفرمانی بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين آية كريمة ابتداء وانا قبو الله تعالى فرماني مردم مختلفي حبر اشخو بل حبر انتا شر بقول شما بلکی تو شر گوش داری تعمق بکن تدبر بکن شرطرین حبرا بهترین حبرا که دنیا آخرت سودمندتری حبرا همایانی پیروی اختیار کن یه مردم قابل بشارت هن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن و همیاتی اول مواد ای پیغمبر خوش خبری بده من همه بنده یارا حبران اشکنه بل هر حبرات تحویل نگره چون این حبر معقول نه مطابق عقل نه مطابق شرع نه آیا رد کنه تیلان کی دیا تو نه که هر حبری بشکنه همه داما کبا بلکه یتبعون احسنه بهترین حبرا گچین کنه همایی پیروی اختیار کنه اولئک الذین هداهم الله همی گروه مردمان که بزن شان خدا هدایت داتا الله پاکا و اولئک هم اولو الالباب همشان که شان صاحب عقلا تو خردمند الله تعالی مار شما را چه اهل هدایت قرار بده و الله تعالی مار شما را چه صاحبان عقل و خرد و خردمندان قرار بده و مشمه من دقا و تبارگاه تا الله تعالی شرف قبول عطا فرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سنگینیت بارہ چار موشا چار زمایا صادق فرمائے اے اللہ رزق فراہ و حرام و سر نصیب فرمائے اے خدا میں مہمات دین دنیا کی فاتحت فرمائے جو دشمنا میں دین دنیا شر ہمارا در خبر مدار جو فتنیا و بلیات و آفات و مصیبت ہمارا در خبر مدار اے خدا در این لحظہ ہر شر بلائی فتنی نظمی و اسوار اور سر کو اسن کے خالق کے ہمارا چبا و تمام سرمانا ہے ہر بجر دین و سر قرار دے ہر خیر کو آسمان ہا نازل فرمائندا صحت و سلامت و دین و ایمان و تندرستی و صحیح رزق و سلامت و عافیت خدا بہترین بہریا مولا تمام سرمانا عطا فرمائے خدا ہمیں اموات و مردگان و مورد مغفرت قرار دے مخصوصا میں پدر و مادران و استاد و مشائخ کی دنیا رفتگان ابرار کو روح فرمائے جنات الفردوس کا اعلی جایہ عطا فرمائے خدایا ہمارا عمر دار دراز با صحت و عافیت و سلامت عطا فرمائے حرم شریفین زیارت ہمارا نصیب فرمائے اے خدا ہمارا توفیق اعمال صالحہ عطا فرمائے باقی ہمارا چند دنیا بھرے میں موت وقت یہ سکرات موت عمر ما آسان فرمائے و شہادت دینا طلب شہادت ہمیں زمانہ میں ذرا جاری فرمائے خدایا سکرات موت عمر ما آسان فرمائے خدایا موت وقتا قبر تہا قیامتا سوال جواب وقت ہمارا تسکین فرمائے خدا ہمارا جہاں میں رضا و نجات دے جنت الفردوس ہمارا نصیب فرمائے اے خدا مسلمین عالم سر رحم کرم فرمائے اے تمام مسلمانوں کی سر لطف احسان فرمائے خدا ہمیں مصیبت و مشکلات دور بتا ہمارا متقبتا وہ بھی لطف و عنایت دار احسان والے اللہ قریب قرار بنے وہ ہمارا یہ سر نازل فرمائے اے خدا کی رحمت والا خود ہی اللہ اے اللہ مصر کو تو فرمایا تھا نہ بہار میں کی کی سوال ہاتا اے اللہ میں گناہ نہ اف فرمایا میں تقصیر نہ معاف فرمایا اے اللہ کی تو فرمایا تھا اللہ کی ہوا میں سر نازل کو فرمایا میں مشکلات حل فرمایا میں جائزین اور جوڑا کرا اور دل فرمایا خدا در یہ جمع اور یہ دعایا ہر کسی کو ماں شریک ہے خوش و رنگو میں آواز عشق و میں دعا رسل عبور بشی ہر کسی حضرت جمع حاضرے یا دورے فاصل انسرائی منطقہ این شہرے یا آباد رشتیہ اے اللہ عرضوی جائزی فرمان تا دارا مرادی علا حسن کرام تا دوسر مرادانا مشروعی جائزی فرمان تا فرمائے مارا بھائے فرزن دارا علم نافع فرمان تا دارا تا فرمائے میں دین دنیا امورا اے اللہ رضا مطابقا مرام فرمائے مارا میں امورا اے قرمارا دین دنیا اے اللہ مطابقا فرمائے شر دشمنان ظاہر باطن نفس شیطان مارا در حمار بدار اے اللہ من مسلمانا توفیق خدمت گزاری مارا توفیق خدمت گزاری میں قسمت دین و دین دارا و اسلام و مسلمین اقتام فرمائے اے اللہ اتصالی کے منام اسلام و اسلام ہر شیعہ کی شہ جنے گا نمدائی اگر قابل ہے اپنا رابو نشو فرمائے اے اللہ ہمیں شعر و دیار و بلانا باقتی لطف کرم و احسانا اور دنیا تھائے ظاہری و باطنیا اے اللہ سرسد و آباد فرمائے خدا میں خوشکی سے زمینانا و دوبارہ نمتدہ سرسد فرمائے اے خدا میں خوشکی و دخانیانا بہت دوبارہ نمتدہ قرآن فرمائے آب و ظلال دنات جاری فرمائے خدا یا بنا آتے کو چلا جاہانا مسلمانی دعوانی و حیوانی و استفادہ مسلمین ایک سرسد فرمائے خدا دوبارہ رحمتہ و قدر قدرم ناظر فرمائے بس آپ کارانے کے در عالم اسباب اسباب کی رحمت ہے اس نے زکات دے نماز دینا عبادات انجام دے گئے نیکی وظائف تکالیف انجام دے گئے توفیق ہمارا عطا فرمائے اے اللہ ہم کو احسان و رحمت کا ظاہری تو باطنی مسئلہ نہ فرمائے دنیا باقی دنیا فرمائے اے اللہ ہر کسی در ایمان دسا مشکل داری کرنا تو اس سے مشکل آسان بنا بیماری داری ما شفا دے بارا اے اللہ ہمارا عافیت کامنا و صحت سلامت کاملہ ہدایت میں فرمائے ہمارا لباس عافیت میں خوش آئی اے خدا میں سترہ گناہانی میں خوش تمام ملکوں میں ذرا سرکاری فرمائے در دنیا قیامت آبا کے غفاری اشارہ اے خدا میں گناہانا عاف میں فرمائے اے سترہ میں خوش ہمارا با مجھے لطف کرما میں پہنے شاہ سریعہ میں ہمارے شاہ سریعہ مجھے پل میں احسان ہمارا میں عشق کریم نصیب گا تو جہنم ہمارا نجات ملے اللہ میں امواتا پردیارا مغرین کو منادہ دنیا عالم ہے مخصوصا نماز دینا خیر انسانانا اور ایک جنتی دین راہ ترقیہ و تجار مال و دعا و ہم دین ہم دامی شکر کرتا ہے جو دنیا رکھتے ہیں وہ آجا لیکن زندگی در ماہ ہے جو دنیا رہے ہیں اللہ و رب رسول کی فضل کرم و رضا حفظ و کرم و حساب قرار ہو رہے ہیں اللہ و سلمان علی مالی کے در راہ دین آتا شکتا ہے اور اگر کی چند دار چند برابر ہے اللہ اجل و مضاعف کی جاتا عطام فرمائے و اقلوی اجل و مضاعف و نصیب فرمائے اور اچھ سارے جنگر کی جارہ و مارا در راہ دین آئے اللہ فارم کرتے ہیں